fi qisas kun nek na ci fayantoga khilafam abou wote moy ñaari wax yu siiw tahammala day fi tay waye ak djublu rek la djublu manam le nga wess won ci atte ndemur moy bu fekke ne koko duko teyut nga xamne tayeful la waye bu fekke nak mom moko tay nga xamne dafa djublu won yaq abou ba patax mu dor jigen ji ci bir ba ba ca gannaaw ga ba ca bobba kon amna ñaari wax ñen ñene tassi fayanto ci mom waye bo way tam bil qasabati manam do ay mbokam dañuy wat ko defé ñu doora fayu ci ka nga xamne mo yaq abou ba lolu moy ben wax bi ba ca dess nak mom da wax ne kenn du fayu ci waja xamne mo yaq abou ba te djublu won ko yaq day joxe di rek yo xamne mo koy fay ci alali bopam wa taxsarabana yani annama taqaddama min ad-diyati mahalluhu idha kanat al-jinayatu qata'an wa amma in tahammadaha fa in kanat bi-dharbi ka zahrin aw batnin fa qala ashhad la qawada fihi bal fihi ad-diyatu fi mali al-jani ibn hajib ne huwa al-mashhur wa qala ibn al-qasim yajibu al-qisasu bi-qasamatin wa huwa madhhab al-mudawwana wa tahaddudu li dun al-wajib ajwarja bi tahaddudu li ci ak limo manam leena bu fekke ne ndomur ma moy andu du yaq du won ben dom day ñaari dom batay kon non la ci wara dal li limo do ñaari war war su day joxe diyo su fek mu ñaari dom ñaar lay joxe ñaari diyo lay joxe bu day joxe khurratu moy xabdu wala walidatu te fek am bam yaq do non ñaari dom batay da koy joxe mu ñaari jamm yu gor ba ñaari walidatu mu ñaari jabir day dal limu dal wa warisa te don def nako halal faraid ci kan masalay mirage manam bu yaqi ambu jigen ba jox ko ni ngi wara jox mo lam ci wara fay day nañ dom mu faatu rek nañ mirage dom ju faatu ñu mirage ko nono wa fil jirahi nek na ci jam jam ya hukumatun ab ate te ni lañ koy defé binisbati nuqsanil jinayati ci askan wañi ko toñangi manam ci askan wañik toñangi ga ida bari ande werna min qimatihi ci xeymam ja habdan bi mu ni ab jam fardan ci natale ñu genn ko nak ñu wara tollu min diyeti ci diye ja da wax ne mo mi nga xamne dafa jam nit jam jam bo xamne yonante bi alayhi salatu wassalam waxu ci nenañ ci joxe nangam kon su jam jam bu wéré manam su toñanga ga wéré te am ak ñaaw ñaaw muy bayyi na ak legget bu ñaaw kon ba lañu xam la ca ka toñu wara fay dañu natale ko ke bu melni ab jam bo xamne amul legget bo amul ben wañiko bu mu ci dal ñu wal bati ko nak seet itam bu fekke amna legget bo be kon bañ ko xeyma ci bu amul legget bo be ak bañ ko xeyma ci bu amé legget bo duñu wara yam su boba ni dox digënté ñaari xeyma yi nak mom lañuy xét ñu wara toll rek ñu xét ko ci diwé ju ñu wara toll ci diwé ju rek ñu genn ko ci misal bu ñu né dem ci réew bu doon ab jaam té ligëb bi nak ci mom ku koy jaay juroom ñent jundi nga ci mëna am bu fekkoon amutoon ligëb bi nak ku koy jaay da nga ci am fukki jundi kon digënté ñaari xeyma yi benn mo fi dox ci bu réew fukki jundi ak juroom ñent kon benn jundé fi dox kon dañuy seet ben mum defante ak fukk ñu da ben day mo fukk yu nit fukk su baba day japp ne kon ku dem ci diwe ja nga seet fukk yu nit diwe ja mo lañu wara jox koku ci lolé ñu ko toy da bëgg wax ne ma naqasat qimatuhu ma'iban bi sababi jinayati li qimatihi saliman fa yuqawwaru ala fardi riqiyatihi saliman wa ma'iban ويحسب ما نقصت قيمته معيبا لقيمته سليما ويحكم بمثل تلك النسبة من الدية لأمرنا إذا برئ الوير أجوانا سيد بباها باها ويبرئ يكو أتد ودفنون لن يبعي بور لخم جبهم جم جم بغن جعل مفرق فاتو تخم جبك فاتو كون دية جمت من ورده وتخمني وتكون الحكومة إذا برئ المجني خليه من الجرهي ci jam jamba wala yustajilu biha qabla bur'ihi li ihtimali sayalanil jurhi ila al-mawt tajibu addiyatu kamilatan nga jappale fofu nak ne mom nga xamne mo togn fekke ne ka mo togn tey ko wër na itam ci amu ben ñaaway wa soba ba kon desu ko ci top dara su fekke amu ben ñaaway waye moko tay nak soba ba kon des nako yar yo bëgg wax ne wa illa fa fihi al adabu fil amdi wala shay khalihi fil qatay su ko defé itam nak nga dole leral fofu na borom sara dole wax ne allazi istahsanathu bun harafata fima idha lam yakun fil jarhi wala fil jurhi shay'un muqaddarun al qawlu bi anna halal jani ujrata at-tabibi wa thaman ad-dawa'i sawa'un bari'a ala shay'in am la mahal hukumati fil awwali wa amma ma fihi shay'un muqaddarun falaysa fihi siwahu ولو بريء على شيء سوى موضحة الوجه والرأس فيلسم محل مقدر فيها أجرة الطبيب دا وخنا ابن حرفة نينا دا لم رفض لموي سوفيك جم جم با يرن تدوخو چه درن ننكو چه جاهي كون مو منغا خمني مو توين مو جم مو غاين دا مو ورفاي طيب دكتور با مو ورفاي تن جوغو غرب گا مو خمنا مو بوري نياونا ولا بو بوري نياوت tabu wéré ñaaw ñu atté ko ni nga waxon légui bu dé lo xamni nak mom amna ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wax mom lolé mu ci wax rek mom lañ cey joxé donte wër na ko and ak mu ñaawit déssu ci wéss lola bam dess nak xañ xañu moobi ha bo xamni da nek ci kanam gi mbaamu nek ci bop bi koku mo dañ ko ci sété dañ wax ni mom koku def nit lu bokku tak la nga ci wara fay té yaronte bi wax ko bata yaay joxale yaay joxewale bay docteur ba mo fayal sa bu xal mu qaddare fiha ujratu at-tabibi ka jonne ne bañu wati ni ki mbomurum bahima ana bu fekke dafa fekk bu ngeena bu ëndu melni xar mba fas mba yoyu bu la xam bu waaw ba te kon dañuy xeyma yaayam melni da ëndu mo bëti ko xeyma ku melni ëmbut ni sa la dox digënté bobu nak xeyma bu ëndu xeyma bu ëmbut ko defé bu fay lola dañ la xana andu xar mi mba doyi ni set na jamono andu dal ko doon jaay nga am ñent jooni ni set na bu andu nak ko doon jaay nga am ñett jooni su baba kon digënté bi doon jooni mo fi dox kon mo yaq andu xar mi mba doyo doon jooni lay fay ci mo jaay fa tan dara jëm jëm jaay fa wal aamata ak aama su sama sun kon sama sub dia manam da dug wax na jam jam yi may wax ne ni la ko atté kat bi atté bu ne hukumatu moy atté kat bay xol lu mu wax rek ñu def ko lu wax rek ñu fay ko ci hukumatu moy ay malun mahkumun bihi ya tawassulu ila ma'rifati qadrihi bi nisbati nuqsanil jinayati lolu wone ni lolu moy bu fekke yonent bi waxuna ci dara waye bu fekke day kaan waye bu wax yonent bi wax na ci nañ ci fay nangam non lañ ci wara fay lañu tim wax lañ ci def wa tax mu ne illal ja'ifata dara jom jomu ja'ifa ja'ifa moy ay al jurhu annasi afda ila al jawfi kala qisas fihi li annahu min al matalih al ja'ifa moy jom jom bo xamne dafa sar ba ci bir ba wal amma ak jom jomu amma koku fu tan sun sun sub dia mo ci war ndax mom ci yonent bi santane kon al jaifa moy jam jam bu sar ba ci bir bu man na am ñu jame ko ci bir ba wala ci gannaaw ga wala ben ci yaari wal yi lañ ko jame waye sar na ba ci bir ba nonu mo tu al jaifa bu fekke dafa dugg ba ci bir na mu far sar ba gennat ful ci biti nak so boba dañ koy jappé ñaari jaifa manam bu jame bu dugg rek jaifa la legam dugg na ba ci bir ba ney nak bu fele ba gennat ci biti nak so baba kon ñaari jaay fa lañ koy jabe nga xamne ñaari fay jaay fa la cey fay al amma nak moy al juhu allasi wasala ila ummi dimaghi manam jam jam bo xam agna ci der wor ga waye na xoti wu der wor ga la ñu tudde al amma yo yar mo kenn du len fayanto ndax man na bu fayé ci koko koko farfatu kon dañ cey joxe rek sunu sub dia wal modiha ta ak modiha dem jamu modiha fanis bu khushrin genn walu fukkel dañ cey joxe genn walu fukkel ub dia xay xaan xaan modiha waxon nañ ko moy xaan bu xaan xaan bo xam dem na bay xoy feñ way lolu yox ba koku ko def nit lam ko fay moy genn walu fukkelu dia fakkene koku tuu ko way bu ko tayam fonto lañ koy def wal munaqilata ak jam jam munaqila wal hashima ak hashima al munaqila ak al hashima moy jam jam bo xamne lal na yaxab mag ba nga xamé né boko ron fajjal dañ ko xewon ci gannaaw faaw nga dindi ferñante nga xamné mom la ca toj doora fajjal legi nak al munaqila mom day nek ci bop wala ci kanam nga yoy al hashim nak mom di nek ci fenen ci yaram wi nonu mo len tekkal waye ño bokku nuñu tollu ci fañu dal mo ci won kon fukkelu dia la woni sunu ak genn walu fukkel dañ ci fay fukkelu dia ak genn walu fukkel nga xamne bu ko ne gënew la day won fuk gëne mu juro wa in bi shay'in ak don ta an na ko ñaway fi na ci ñoom nonu ñu mëna wax nak bu fekkoo ne wërna te ñaaw itam lu ñaaw ñaaw du mëna wosu lu ci yonante bi wax li ci yonante bi rek lañu yam ñaaway ga du tax ñu ne dess nako ci yokul dara day def lu ci am fa ñu nga dalu ci ay aljaay fa ma xuti fa alaha li an nabi sallallahu alayhi wasallam bayyana hadhihi diyati li hadhihi jirahati fi kitabihi li hamr ibn hasma حين وجهه إلى نجران ولم يقيدها ببرئها على غير شيء إن كنا لم نكن نمو برأس تبط أو لحي ولا يخبسك أعلى بغنك به يعني بوس وجايفة يجرب بي آمة أك موضها أك منقلة يوينينا بنجيوخ ati nga wax moy bu fekke ci bop la dal ah bu fekke ne ci bop la dal wala waxu ci kim ba ci kaw moy nga xamne ci la bañ kaw yi sax moy lahyun ala su baba lañ ci fay li nga wax xaw nga ci mëna tek na illa ne nekul ci bop bu ba ci waxu ci kim ba tala taqdi la ko ndir na tale bal nga wax wal khibatu lil abdi ka diyati man nga ci farte wa illa fala taqdi la ndax mo la nga pa da nga wax ne amma ndox wala modiha wala munaqila bu fekke da nek ci bop wala ci yaxum ci kimba ci baw moy nga mu kaw lañ ci wax di waye bu fekke da nek fenen mom dañuy bayyi ki nga xamne moy atté bu xol mu ci wax rek ñu def ko ca fa bu wax ne wa in lam takunil jirahatu al mabkuratu bi rasul ila akhirih bi an kanat bi khayriha kun fala taqdiru li dawatiha wa fiha al hukumatu wal qimatu khaymala lil habdi yal jambu ka diye ki ngi melni ki diye ja da bu wax ne bu fete ne jam dañ ko def kenn ci jam jam yi dañuy set dañu ne wa bu fete ne gor la dañ ko jox sunu sub diye kon bu fete ne legi jam la dañ ko jox sunu sub qimam am nga jam mom amul diye waye kon dañ ko jox sunu sub qimam bu fete da nga won modi xal dañ ko jox nisfu hushri kon bu fekkon ne jam la dañ koy jox nisfu khushri qimatihi koy jox genn walu fukki lu xeyma bu fekkon ne legi day jam lañ ko def bu nakki la nga xamne lan bu ron go dañ koy jox fukki lu do ak genn walu fukki kon bu fekkon legi jam lañ koy jox fukki lu xeyma ak genn walu fukki lu xeyma wa sharabina ana sirab de la ron ni wal khaybatu lil habdi al majnun halu bi jurhin kad diyati lil majnun halu bi khurbi fi akhsi diyati al jurhi minha fa fi ja'ifatihi wa amatihi tunsu qimatihi wa fi mawdihatihi nisfu khushri qimatihi wa fi munaqilatihi wa hashimatihi khushrun wa nisfuhu وما حد الجراهات الأربعة فليس فيه إلا ما نقص من قيمته مانام جام بو فكيه دنجو جام بن جام جام بوكو تو نيت جام جام ميغا وخ wa ku su boba dañu ciet la jom jom ba wañ ci xeynam rek ko ko dem dal defal yu ton non waye lol rek lay wa tahaddada limuna al wajibu ajwarja bi jaifatin ci jom jom jaifa nawadat bop sarna xam nga jom jom jaifa moy bo xamne ni ko jam bu duggo ci bir ba man nam ni yame ko ci bir bi ba ci gannaaw ba ci genn ci yar wet yi legui nak bu sare ba jall ci wet ga ci dess nak niki ñu jame ko ci gannaaw bu dem bu ci bir ba sar wala ñu jame ko ci ben ci ñaari wal yi bu jall ba ci wal ga ci dess wa lolu neena ñu su amé dañ koy japp ne legui ñaari jaayfa la su baba mu dal wara fay tay ñaari jam jamu jaayfa da bëgg wax nagazat min zahrin li batnin aw min ahadin jambayni lil akhar te nak wax yi la yatahaddadu wal qawlani madhkurani fil mudawwana katahaddadu al mawdihati lati lim ko jam jam mawdiha wal munaqqilati al munaqqila wal aamati ak aama in lam tattasin dem sus mawt manam ku gay ni jang gayu mawdiha wala munaqqila wala aama bu fekke gën xatamawut waaw xam digënté ga dara dox na fa su boba kon ñu ko wax ne ko boobe ha bu ne da nga koy fayal tay bopam mu naqila bu ne nga fayal ko fay bopam am na bu ne nga fayal ko fay bopam wa illa bu fekke dafa gëndelo nak fala kon du lebu ana bu fekke da ko xañ moode ha wala mu naqila wala am ay yoon waye nak manam du far gëndelo mo da far xëttelo kon nga far jappi ben rek nga am ben fay ci war wa illa fala wa in dafawrin ak donte ci gaaw la fi darabatin ci ay door da wax ne yi mu tuddu muy moobiha ak munaqila ak aama ku ko def nit te sosomawut nga xam ne diggante moobiha bi ak maraw ma ca des am na la fa dox diggante munaqila wi ak beneen ba ca des am na la fa dox diggante aama bi ak ba ca des am na la fa dox nga xam ne kon ñoom sosomawuñu kon nee na kooka day fay kenn ku ci nekk payu boppam nga xamne bu de ñaari moode ha day fay tay ñaari xani moode ha bu de mu naqila ñu ñu ñu tollu rek nonu bu de am itam nonu ñak ga su solo nak dal bu wax ni in lam tattasin al moode ha tu bi misliha wal mu naqila tu bi misliha wal am tu bi misliha bi an kana baynal moode ha tayni ma lam yablughil hazma wa baynal mu naqila tayni ma lam yuhashimil hazma wa baynal am tayni ma lam yablugh ummat dimaghi kon jappal ni du fekke des ko def nit te fek su sama wone su baba kon koko da koy fay na lu ñu tol rek non la tay bare wa illa ndem dañu jokalo nak moy dañu sosalo fala kon duut pay ga di limu do ko wax wa inni tasalat al mawdi hasbi misliha wal munaqqilatu bi misliha wal aamatu bi misliha fala yatahaddadu al wajibu fiha li annaha mawdihatun wahidatun wasi'atun wa kaza al baqi manam dem jëm yim la wax neena sa yo xamne daf nañ ko nit torop bu xatalo bu gëndalo ko nañ koy jappé ben ndegam ben yon la ko koko def ben yon rek la door ngal di gëndalo ba ay door la sax ñu li buwaye da ko soufle rek fi saare saare ci jenn jamono motax mana wa in bi fawrin ak donte ci gaaw la fi darabatin ci ay door wax ne wa in bi fawrin fi darabatin da jey djumlu door ya door yi limu la waye da ko soufle ko soufle ben yon rek fi saare saare ci jenn jamono ah koku mom gañ gañ ya ko ci dal donte gëndalo won xatalo won ne duté kenn fay la cey fay ndax lam ko def ci ben yon moy ben dor wala ay doomu bari ñu soufle fa sa say sa nga daadi ci degg nak ne bu fekke ne ay doori dor la tay def ko ci yenn jamono soufle ko xana dafa dor ba mu yagg mu dorat nga xamne sorante nañu wa kon su boba dañu dal li na gañ gañ ya tollu bu dé modé ha bu dé mu naqila bu dé alma nañuy sosalo sosalo tuté ñu wañi na yoon ya tollu yoon bu ci nek paya toll nona wa tahmani wa mafhum fi fawrin moy annaha in kanat bi darabatin fi awqatin mutaba'idatin wattasalat kun tahaddada wajibuha bi ta'addudiha amul andu soxi di yok laral laral bo xamni mom la waxna wa illa bi an tusala ma baynal nadihatayn awil munaqqilatayn awil aamatayn fala yatahaddadu al wajibu li annaha wahidatun muttasiha bamono nenañu len waxne wa in bi khairin fi darabatin bo xole addu soxi re waxne al amla wa in bi darabatin fi fawrin إذ الضرب ليس ظرفا للفور بل بالعكس فلو تعددت بضربات في زمن متراخ فلكل حكمه ولو اتصلت بخلاتي كبير الدسوخي ديغنا تنك ديليرالنا وحاصل فقه المسألة أن الواجب يتحدد بتحدد الجوه إن لم تتصل الجراحات أو اتصلت وكانت على التراخي manam bo tank da ngay wax ne na gañu gañu tollu non la fayé tollu manam dañu wagn gañu bu ne ñu fayal ko fay bopum ci kaw ñaari tombu benn bi moy bu fekké ne gañu gañu xatulo wuñu nga xamné amna ndox seen digënté xatulo wuñ ci yaram wa ba dess moy bu fekké gañu gañu xatulo nañ waye dafa nekkul benn door dafa door bu mu yagg mu door doorat nga xamné mom dal du ben dor tayitam soufle woko fi sasa a kon ngay wax ne bu fekke ne gañu gañu xatulo won wala xatulo nañ waye dafa dor bam yagat bu doro dor nga xamne mom xew do ci ben jamono a su baba kon mu ñu gañu gañu tollu ben gañu gañu bu ne ak tay bopam la in ittasalat wa kanat fi fawrin sawa'un kanat bi darbatin aw darabatin su fekke ne gañu gañu ñu mu lay sax ak ben waye dañu xëttelo té itam ci ben sa rek lañ amé mo xam daal do ben woon mo xam daal do ay woon waye ci sen sala mom ci ben jamono la aw su baba kon genn fay lañ cey fay mu melne genn gañu mu melne ben gañu gañu wadiyatu diyaja fil haqli nek na ci dindi am xel manam bu fekke ne dafa yaq xelum nit daam lu ko def ba koko xelam doxatut xamne lepp xel ba sax far mo fa re dem ben yoon su baba ko ndako fay do jumut bo xone sara bu nangune fa inshallah bahduhu fa bi khadrihi min ad-dunyati fa ke lam ko def yo do lepp xel mu waye xel mu manki na yi sey ko ndu tolok la may bu jom xelam mu fay ko lu tol nona ci deeja aw samhi wala yaq ab deg su fekke ni legi dafa yaq ab degam do meunta deg dara dara batay kon dakoy fayde ju mat awil basari wala yaq ab jisam su fekke ne yaq na ay ab jisam bako ko meunta gisati dara dara batay kon de ju mat la koy fay aw nutqi wala yaq wahja aw su fekke def nako lo xamne taxna koko meunta waxati dara dara xayna mën na wax araf waye legi mën ta waxati araf dara dara su baba deej mat la koy bay am soti wala kaddu ga su fekke ne koko naka jek mën ta wax ay araf melni da no waye am na kaddu legi ki def ko lo xamne kaddu ga mën na genné sax mën ko genné legi batay kon da koy dal li fay deej mat aw dawxi wala musba ana bu fekke da ko def lo xamne taxna mën ta musati xamé lu neex lu naqari lu wax ak lu sofa dara wax la ko koko def ko tay da koy fay kon deju mat motax ni qala al-nakhmi fi dawqi ad-diyatu qiyasan ala shami ibn harafatani huwa ala usulihim yanbaghi an takuna fihi ad-diyatu wa lam a'lam fihi nassan li ashabina al-nakhmi dane ku yaq ak man musu nit xame mus xame yalla ko def ci nit ko ko yakal nit na war ko fay deej mat mu ñu dañ ko set ci foon yum harama tane na bok set lo ci ni ñu waxe mu jaadu waye nak gisunu ci ben yax bo xamni bi kenn wax nako ci bo reer al quwwati al jamaahi wala katanu bolo ga bu fekke ne nit dafa def morom lo xamni tax na mën ta jotté te jigen ana melni ab sawkay mën ta jowti waaw def na ko lo xamni tax na ab sawkay mën ta jowti aw kon dana ko fay de jumat hmm fa ay in abdala in hadahu fa fihi diyatun kamila aw naslihi wala ngirtem ana fakke da ko def lo xamne taxna munta amati dom ngirti lolom rek da melne mo man lam ko def tew ko meuna jote waye taxna munta amati dom mom melne mo yak man yow aw so baba et na ko rafay dio du mat watax mune wa in lam yubtil in hadahu wa in amna min zakarin aw unsa donte yakul dubu so kay ba ak donte sax man na man yi mo xam do la mo xam ni no yak na njur ga munta amat dom rek dama ko fay dio du mat aw tedd fi ni wala ngana lom wala defam ngana fakke ni nit taxna nit gana ana ni defna borom mal ko tax gana su ko do ko fay dio du mat aw tedd ci hi wala city lom bu nit defé borom mal ko taxal city dama ko fay dio du mat aw tasmi di hi wala nul aw yaramam su ko defé lo xam da tax yaw ñu ko man na mu dox ko lu nan rek naka mu nan lolu yaw mu dal ñu patay koku dana ko fay dio du mat watone allah xamene na tajibu addiyatu idha jaddamahu aw abrasahu aw saqahu ma sawwada jismahu aw qiyamahu wala taxawayam wa julusi akum jataya bu nit defe morom lo xamne taxna koka jaxan dom la man munta taxaw munta tok xam yaqal nako taxawal yaqal ko togay mom legi tok dom la man wa su baba nako fay deew ju mat batay neñu wax jigeenu wor moy bu fekkone da ko yaqal da taxaway donte man na tok sax wa yaqal nako tok taxaw def nako lo xam na joge taxaw batay bo way deew ju mat la koy way mo dis nak bu fekkone lam ko def dal tok la meuna tut waye taxaw mom batay man na jog taxaw su baba nako atakar da koy atté waye teerit mom du ci wax dara dum ubu ne ni wala yaari wala ñaari nopp ko xamne dindi na ñaari nopp nit lo wéso légui mo yaq dégg bu du mënta dégg ñu fim tolu ni nak moy mu dindi ñaari nopp ne mu dañ donte mëna dégg ba tay su wa du téw fa ko déggu mat xam ko wax aw isalati udhunayni fa fihi diyatun kamilatun wala baqiya sabuhuma wa qila kama luddiyati yatawaqqafu ala dhahabi samhihima wal qawlani mansusani fil mudawana aw shuwa wala deru bopo ko meri deru bopo nit pate dang ko fay jeju mat aw na hay leni wala sank nyaari bopnya li nga waxal leni moy dud yang fa batay da ko yakal gis ban man na gis waye jeme bopé mom dindi ko aw na hay leni nak moy mu dindi far nyaari bopnya xal na la bopnya nekato su baba itam na jeju mat la koy jox aw hay nil awari wala dutup aji bat li sunnati ngir set sunna ñene tam ko xamé da pat ñak ben batum bu baax bobé ana ko sank batum ben batum bu baax bobé dang koy fay dié ju mat do ko fay genn walu dié on wol dañ ci top rek sahaba yi mo tax ñu wax né ku ñak ben batum waju pat dang koy fay dié ju mat té ku fekkon ko né ben loxo nga dag ben loxo bobé du tax nga fay ko li ñi fay ci ñaar loxo mo dié ju mat ko defal ñaar tank yi ako man ben tank kesse nga dag ben tank bobé tax nga fay deej mat mo ñaari tank ci tax ñu wax ñu ci bëb bi nak mom moy top ci rek sama bay am ñu waxna faqad qada biha fiha umar wa usman wa khalid wa ibn khabbas radiyallahu ta'ala anhu bi khilaf kulli zawjin ci wote ak bëpp père anam ci wote ak bëpp ci rubu ñek ñaar mbolam xéet ci cër yi nga xamné ñoo nekk ñaar melni ñaari loxo yi wala ñaari tank ñi wala ñaari nopp ñi fekkone da nit da ñak benn bu ba dessa benn ku ñoo yaqal ko benn bobé ku dessa yi tax nga fay ko deeju mat ni wax ci ku tuttu ki legi moy fa inna fi ahadihima naka nekk ni ci kenn ci ñoom ñaar nisfahu genn walam nga manam tay ku dagg tanku nit genn wal deere ngay fay don di sax benn bobu fek kep kess la dessa won ko dagal xom donte ben mom la gisawon ba tay do tay genn walu de rek ngay bay watax mo ne fofu yedil aqtahi nisfu diyati wa kasa rijlul a'raj ko laggi ba de so ben tank ko dagon ben tankam bo way dote dang ko fe rek gen wala de man nga ñoo fi li deñ ak ci ñaari loxo muy atuf manam ko xamni deug na ñaari loxo yi nit yépp mo xam da ko dagge ci mbeguma wala ci cioncela wala ci tikku jara ba wala ci baram ya wala deugul jëm loxo yi sax waye la loxo yi man la mëna tut dara ñu loxo yi la dindi bu mu yaq yépp jëw ci mat lay fay nga ñaar ñepp la dafa bëgg wax ni wa deetu al kamilatu fi itlaf al yadayni bi khatihima min al mankibi aw al mirfaqi aw al kuwi aw al asabi aw bi izalati manfahatihima ma baqaihima wa rajulayn al ñaari tank ñu ko dagg ñaari tank nit mo xam da ko dagg masra bi waxna wa fi itlaf al rajulayn diyatun kamilatun bi khatihima min al wariki ci podda aw al rukbati aw al ka'bi aw al asabi aw bi izalati manfahatihima ma baqaihima anam ko dagg tank nit